zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Drapinga. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Świat odetchnął z ulgą, nie będzie amerykańskiego ataku na Iran, będą ostrzejsze sankcje. Ukraina wszczyna śledztwo w sprawie katastrofy Boeinga w Iranie. Posłowie zajmują się m.in. ustawą budżetową na ten rok. Nie będzie militarnej odpowiedzi Stanów Zjednoczonych po irańskim ataku na amerykańskie bazy w Iraku. Prezydent USA oświadczył, że ostrzał nie spowodował ofiar ani poważniejszych strat materialnych. Donald Trump zapowiedział też zaostrzenie sankcji ekonomicznych wobec Teheranu. Mimo bojowej retoryki ze strony Teheranu po zabiciu przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego, irański odwet był głównie symboliczny. Iran wystrzelił na dwie amerykańskie bazy w Iraku ponad 20 pocisków balistycznych, ale trafiły one albo w ziemię, albo w obiekty, w których nie było żołnierzy. W przemówieniu wygłoszonym w Białym Domu prezydent Donald Trump był powściągliwy. Iran najwyraźniej ustępuje, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich stron i dla świata. Donald Trump zapowiedział nowe sankcje wobec Iranu, ale zadeklarował gotowość pokojowego rozwiązania konfliktu. Analitycy podkreślają, że złagodzenie napięcia na linii Waszyngton-Teheran nie oznacza rozwiązania problemu. Prezydent Trump domaga się wiarygodnej i weryfikowalnej rezygnacji Teheranu z programu nuklearnego. Amerykańscy żołnierze skierowani na Bliski Wschód pozostają w regionie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskim żołnierzom stacjonującym w Iraku nie grozi niebezpieczeństwo, powiedział Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, po specjalnej naradzie, która odbyła się z udziałem prezydenta, premiera i dowódców armii. To nie był atak skierowany przeciwko polskim żołnierzom, to był atak skierowany przeciwko bazom amerykańskim. Sytuacja jest pod całkowitą kontrolą. Polski kontyngent realizuje zadania, które są ustalone w ramach dowództwa sojuszniczego. Napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie wpływają na bardzo dobre relacje Iranu i Polski, oświadczył ambasador tego kraju w Warszawie. Masud Edrisi Kermanszahi zapewnił, że Iran traktuje Polskę jako przyjaciela, ale też zaapelował do polskich władz, by prowadziły politykę niezależną od Stanów Zjednoczonych. Polska od wielu lat była, jest i będzie przyjacielem narodu irańskiego. Naszym przyjaciołom z Polski radzimy jednak, aby nie schodzili na dno czeluści po linie zwróconej im przez Amerykanów. Ambasador powiedział także, że Iran nie chce eskalacji konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Ukraina wszczyna śledztwo w sprawie katastrofy Boeinga w Iranie. Kijów wstrzymał loty do tego kraju. Samolot ukraińskich linii lotniczych rozbił się w Teheranie. Zginęło 176 osób. Śledztwo w sprawie katastrofy anonsował premier Ukrainy Oleksij Honczaruk. Będzie wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić, czy były przesłanki do uniknięcia tej tragedii, to znaczy, czy spełniono wszystkie warunki bezpieczeństwa. Jednocześnie szef ukraińskiego rządu podkreślił, że za wcześnie jest na mówienie o przyczynach katastrofy. Początkowo ukraińska ambasada w Teheranie informowała o awarii silnika jako możliwej przyczynie upadku samolotu, jednak później wycofała oświadczenie. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski nie wykluczył wszystkich wersji katastrofy. Tymczasem Międzynarodowe Linie Lotnicze Ukrainy zapewniły, że samolot był w dobrym stanie technicznym. Na pokładzie Boeinga znajdowało się 167 pasażerów i 9 członków załogi. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił dziś Dzień Żałoby Narodowej. Projekt jest zrównoważony, ale ma też ambitną politykę wydatkową, powiedział w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu budżetu na ten rok poseł PiS Henryk Kowalczyk. Wydatki na cele społeczne mają przekroczyć 66 miliardów złotych. 3,5 raza więcej niż na przykład w latach 2013-2014. Budżet obejmuje, przypomnę, o których po programach wtedy nawet pomarzyć ludzie nie mogli, między innymi finansowanie programu 500+, na każde dziecko. My nawet w kampanii wyborczej nie zakładaliśmy aż tak optymistycznych rozwiązań. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna podkreślała, brak deficytu to m.in. efekt przeniesienia ponad 28 miliardów wydatków poza budżet państwa, a projekt to kreatywny zabieg księgowy. Prawdziwy, strukturalny, czyli oczyszczony z wszystkich manipulacji, sztuczek, deficyt sektora finansów publicznych w roku 2020 wynosi 52 miliardy złotych. Projekt zakłada, że wydatki i dochody państwa wyniosą ponad 435 miliardów złotych. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego w sprawie aresztów dla 3 osób podejrzanych o przyczynienie się do wybuchu gazu w Szczyrku, w wyniku czego zginęło 8 osób. Zażalenie złożyli obrońcy, a w sprawie jednego z podejrzanych prokuratura, mówi rzecznik sądu Jarosław Sablik. W ocenie sądu w stosunku do tego jednego podejrzanego z uwagi na jego jednak inną rolę w stosunku do pozostałych dwóch podejrzanych te obawy nie są aż tak nasilone, żeby tak długo trwały, żeby trzeba było stosować wobec niego ten najsurowszy środek zapobiegawczy aż przez okres 3 miesięcy. Sędzia podkreślił, że sprawa tragedii w Szczyrku jest bardzo skomplikowana. Konieczne będzie przeanalizowanie wielu dokumentów i przesłuchanie wielu świadków. To był Serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. A na początek piłkarski Superpuchar Hiszpanii, który odbywa się w Arabii Saudyjskiej. Brzmi to dziwnie, ale w tym roku zamiast klasycznego dwumeczu jest mini turniej w Dżudzie. O Superpuchar rywalizuje mistrz Hiszpanii, zdobywca krajowego pucharu, wicemistrz i zdobywca trzeciego miejsca. Wiele rzeczy budzi tu wątpliwości, ale Hiszpańska Federacja Piłkarska zainkasuje 120 milionów euro. Krytycy mówią, to zwycięstwo pieniędzy i biznesu nad sportem. Inicjator zmiany odpowiada, albo reformujemy, albo w ogóle kończymy z Superpucharem. W każdym razie w pierwszym półfinale Real Madryt wygrał z Walencją 3-1, a dziś FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt. Zostajemy przy futbolu, bo coraz więcej wskazuje na to, że Krzysztof Piątek zmieni klubowe barwy. Do walki o zakontraktowanie reprezentanta Polski włączył się Tottenham. Ekipa z Londynu szuka kogoś, kto mógłby zastąpić kontuzjowanego Harry'ego Kane'a. Bez napastnika Tottenham przegrywa mecz za meczem, a już niedługo spotkanie w Lidze Mistrzów z RB Lipsk. Zmieniamy dyscyplinę. Siatkówka, trwają kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. O ile nasi reprezentanci mają już tokijski paszport w kieszeni, tak nasze reprezentantki muszą jeszcze o nie powalczyć. We wtorek biało-czerwone wygrały z Bułgarkami 3-1, a dziś zagrają z Niderlandkami. Środkowa biało-czerwonych, Klaudia Alagierska, ma cichą nadzieję, że rywalki poczują presję własnej hali i kibiców. No to jest faworyt gdzieś w naszej grupie i to jest właśnie troszkę słabsza strona stawiać się w roli faworyta i my będziemy walczyć bardzo mocno z Holandią jutro. No i musimy zagrać dużo lepiej, mniej błędów, gdzieś ta chłodna głowa w ataku i spokojnie wprowadzać naszą grę z seta na set. I tu ciekawostka noworoczna. Od 1 stycznia Holandia zmieniła oficjalną nazwę kraju na Niderlandy. Wydaje się jednak, że w naszym języku cały czas Holandia jest poprawną formą. Czekamy na opinię Komisji Standaryzacji nazw geograficznych, a początek meczu o 19.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Komisja Nazw Standaryzacyjnych, dobrze powiedziałem? Nazw geograficznych. Przepraszam. Uznała, że jeden stopień będzie w Rzeszowie i Przemyślu. A2 w Zakopanem i Lublinie, A3 w Suwałkach i Kielcach, 4 w Krakowie i Białymstoku, 5 w Olsztynie i Łodzi, 6 w Gdańsku i Opolu, 7 w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu, 8 w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami także opady deszczu, na południowym wschodzie też deszczu ze śniegiem, na Podkarpaciu i Roztoczu możliwe marznące opady powodujące głowoleć i one są. A przed południem w centrum zanikające mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Opady deszczu ze śniegiem i silny wiatr sprawiły, że wreszcie jest czym oddychać prawie we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Powietrze oceniane jest jako bardzo dobre. Średnie dane dziś o poranku tylko w Inowrocławiu i Zakopanem. A że jak na styczeń ciepło, polecamy aktywność na świeżym powietrzu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Kolejny raport smogowy w Trójce, jutro po 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbierasz na nowy sprzęt? Nie czekaj. Kupuj na 0 raty w euro. 0 odsetek, 0 wpłaty i 0 zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. A decyzja kredytowa do 2 minut. Więcej w sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego

pytania z kosmosu przed nami. W tym roku nie mieliśmy jeszcze pytania z kosmosu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan o tym, że nie było jeszcze? Wie pan co? Tak, pytania nie zarejestrowałem tego, ale pewnie pan ma rację. Takie przyziemne były, a teraz kosmos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pan Michał z Warszawy pyta o dosyć fascynującą sprawę, proszę pana. Otóż zastanawia się nad tym, czy gdzieś w kosmosie być może istnieje kolor, którego nie znamy. I nawet nie jesteśmy sobie w stanie go wyobrazić, ponieważ go nie znamy. Trudno mi sobie to wyobrazić, może dlatego, że go nie znamy. Ale bo teraz tak, jak sobie tak myślę o fizjologii, o fizyce, jak kolor powstaje, no to działa w ten sposób, że do naszego oka wpada fala o odpowiedniej długości, o jakiejś tam długości. Jest zakres fal, na który rzeczywiście nasze oko działa i wtedy je widzimy. Jest też zakres takich fal elektromagnetycznych, na przykład radiowe, mikrofale, ale też dużo krótsze, których nasze oko nie rejestruje. I chociaż one mogą wpadać do naszego oka, nic się, że tak to ujmę, nie dzieje. Ale w tym zakresie, który widzimy, to jest widmo światła widzialnego, tak to nazywamy. Na przykład, jeżeli wpadnie jaka fala o długości od 420 do 490 nanometrów. Taka. No to mamy wrażenie koloru niebieskiego. Niebieskiego. Jeżeli 420 troszkę inaczej niebieskie, jeżeli 490 troszkę, ale generalnie to są kolory niebieskie. Niebieski to jest. Ale to nie jest tak, że to światło jest niebieskie. To jest tak, że nasz mózg rejestruje, czy daje sygnał, o, wpadło coś niebieskiego. Konia z rzędem komuś, kto będzie w stanie zaprojektować eksperyment mówiący, czy pana niebieski i mój niebieski to ten sam niebieski. Bo może być przecież tak, że nasze mózgi zupełnie inaczej to przedstawiają. Ja wiem, ja widzę, że ten jest ciemno-niebieski. Ja mam, proszę pana, długopis akurat przypadkiem za sobą i on jest niebieski. Czy pan też go widzi jako niebieski? Ja go widzę jako niebieski, nawet ciemno-niebieski. Tak bym go opisał. Nawet taki metalik. Tak nieco. Ale pytanie jest inne, bo może jest tak, że na przykład ten niebieski, który ja widzę, pan tak widzi zielony. Tylko, że rodzice panu powiedzieli, że to jest niebieski i dlatego kochane. Pan mówi niebieski. Może każdy z nas zupełnie inaczej postrzega świat. To na pewno. Ale nie tam w detalach. Ale w sprawie niebieskiego tak, chyba jesteśmy umówieni. Pan wie, o co mi chodzi. I teraz zastanawiam się nad tymi innymi planetami. Fale elektromagnetyczne, one są takie same u nas i gdzie indziej. Oko nasze też nie będzie miało innego zakresu, jak gdyby nie będzie rejestrował innych fal na Ziemi, a innych na Księżycu czy na Marsie. Może tak być, że inne warunki na innej planecie, nie wiem, inne promieniowanie, inna grawitacja, inna może też dieta, ale też może inne ciśnienie, inne wszystko spowoduje, że nasz mózg nieco inaczej będzie odbierał kolory. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić kolor taki totalnie inny niż te, które znamy stąd. Mogę sobie natomiast wyobrazić, bo o tym wiemy, że są zwierzęta, które mają przesunięty troszeczkę ten zakres promieni widzialnych. I takimi zwierzętami chociażby są owady. One widzą, niektóre z nich widzą w ultrafiolecie. My w ultrafiolecie nie widzimy. Natomiast domyślam się, że jeżeli one mają szerszy zakres, to znaczy, że one mają więcej możliwości powstawania kolorów. Czyli niektóre owady mogą widzieć kolory, których my nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Wiemy na przykład, że niektóre kwiaty na płatkach mają wzory, które dla nas są niewidzialne, natomiast zwierzęta, owady je widzą, bo widzą inny zakres fal niż my widzimy. Więc odpowiadając w skrócie na pytanie pana Michała, intuicja mi mówi, że o ile nie poszerzylibyśmy albo nie przesunęli z naszego zakresu widzenia fal czy rejestracji fal elektromagnetycznych, trudno mi sobie wyobrazić zasadniczo inne kolory od tych, które mamy tu. Bardzo panu dziękuję. Czy zwrócił pan uwagę, że nie zahaczyliśmy zupełnie o wątek męskiego niebieskiego i damskiego niebieskiego, bo to mogą być... To jest wątek rzeka. Ale zachowaliśmy się niebieska czasami. Elegancko i w ogóle tego nie poruszyliśmy. To jest tak, znaczy to jest może nie tyle elegancko, to jest taki to instynkt samozachowawczy, gdyż w tym temacie akurat my wypadamy, także w tym temacie wypadamy wyjątkowo niekorzystnie. Proszę nie podążać tą ścieżką, tą kładką nad tą niebieską rzeką. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oj, rzucić, oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zbiać, zbiać od tego prania, prasowania, gotowania. Opinia publiczna niech zblednie, mam w nosie uczone jej brednie, chcę tańczyć po nocach, a we dnie spać. A ty cierp, smuty za pan duo, nie jeden pan znajdzie się przecie. Nieważne w stolicy, w powiecie, co umie oprawę kobiecie dać. Taki wielki Gatsby, co przysyła białe róże, co swego uczucia nie tłumi, co szepczy ty moja Masumi, o każdą zachciankę twą umie dbać. Taka chęć mnie nachodzi czasem, by rzucić to wszystko i z jedną, jedyną walizką zwiać od mębli w jasny oczach na dzień przy telewizorze, po prostu zwiać. Lecz gdy trwałby wielki boom Don Juanów tłum, do mych stóp się czołgał dziś, właśnie wtedy w główce mej, właśnie wtedy w niej narodziłaby się myśl. Oj, rzucić to wszystko i z jedną, jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać, zwiać od plotkowania, flirtowania, balowania. Opinia publiczna niech zblednie, chcę poznać radości powszednie, cerować po nocach, a we dnie brać, kogoś mieć, kogoś, kto przypomina ciebie, nie jeden pan znajdzie się przecie. Nieważne w stolicy, powiecie, co dłoń swoją kobiecie dać. I choć tak na oko do Redforda mu daleko, ktoś taki kobiety zrozumie, ramieniem otoczy ją w tłumie, o kogoś takiego się umie dbać. Dlatego przy tobie zostanę, wyśniony, jedyny, kochany, co nie znaczy, że mnie czasem chęcznie najdzie być upasem, od ciebie zwiać. Agata Kulesza, czyli to Ateneum Graa Młynarskiego, rzucić to wszystko. Polecamy Państwu tę płytę. 2273, dzień dobry. Chciałem zapytać, a propos kosmosu, od dwóch dni zbliża się pełnia. Czy tylko ja mam problemy ze snem? Nie. Tak odpowiem. Nie. Nie. O, kolega też nie. To znaczy tak? Michał mówi, nie, że tak. Tak, tak, nie. Wygraliśmy, Michał. To już milion razy było na antenie, ale chciałabym jeszcze raz dzisiaj powtórzyć. Proszę jako kierowca pieszych, żeby mieli odblask. Cokolwiek. We Wrocławiu w tej chwili jest ciemno, bardzo ślisko i leje. I po prostu pieszych nie widać. Najzwyczajniej w świecie tak się światło odbija od ulicy, światła samochodów naprzeciwka, że po prostu nie widać ludzi. Odblask myślę, żeby tu bardzo pomógł. Psy mają, biegacze mają, a piesi jakoś nie mogą się dorobić. A będzie bezpieczniej. 2273. Tyle razy mówiliśmy i ciągle jeszcze brakuje tych odblasków. Proszę o tym pamiętać. Wczoraj taki jeden osobnik, jegomość, po prostu w ostatniej chwili go zauważyłem. Naprawdę, to jest niewiarygodne, że ludzie sobie sami to robią. Tak. Projekt Tata. Krystian Hanke. Apelujemy o odblaski tu z kolegą jak najbardziej. Chciał pan kosmosu, no to teraz będzie dużo kosmosu. Ale po kolei, nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale doradzać pięciolatce o silnym charakterze i jak rozwikłać kolejny problem, który pojawił się w przedszkolu w relacji z inną pięciolatką o silnym charakterze, czyli jako mężczyzna wejść w ten kobiecy pojedynek i wyjść z twarzą i poczuciem podania mądrego rozwiązania, to już naprawdę poziom mistrzowski. No ale i tak czasem musi być tata. Biorę na siebie, ale czasem korzystam z podpowiedzi i czasem znajduję je w kolejnych numerach właśnie kosmosu dla dziewczynek, który czytam chętnie i czytam też córce. W ostatnim numerze sytuacja, która już nas dotknęła. Jedna dziewczynka wbrew sobie godzi się na coś, na prośbę koleżanki, w obawie przed odrzuceniem znajomości czy przyjaźni. Tu akurat bohaterka zapisuje się na basen, choć boi się wody i teraz nie wie, jak się od tego wymigać. Jak tłumaczy redaktorka naczelna kosmosu Joanna Czeczot, rozwiązań jest kilka. Podpowiadamy, jakie są różne sposoby powiedzenia. Na przykład, wiesz, ja bardzo chciałam iść razem z tobą, ale tak naprawdę strasznie, strasznie się boję. W ogóle nie wiem, czy chcę chodzić na basen. Opisujemy różne uczucia, które mogą się wtedy pojawić. Zagubienie, może być to zrozumienie, może to być rozczarowanie. Tak, ta pierwsza dziewczynka może być rozczarowana, to mam chodzić sama, ale wtedy też trzeba jakoś umieć odpowiedzieć na takie wyzwanie i stawić czoła tej emocji. Ten ostatni kosmos dla dziewczynek to numer świąteczno-karnawałowy, więc tytuł na okładce Maski zdradza temat przewodni. Są oczywiście podpowiedzi co do takich karnawałowych masek, które można samemu zrobić. Można obejrzeć fotografie klasycznych, zabytkowych, ale i nowoczesnych masek. Wreszcie maski potraktowane szerzej. Maski współczesne, czyli selfie, które już dzieci robią i porównują swoje z innymi, ale to wciąż tylko maski. Natomiast to, co daje kosmos, to jest takie poszerzenie kadru, taka możliwość zobaczenia, co tam się kryje za tym selfie, czego nie widać na zdjęciu, a co jest równie ważne. Dziewczynki myślą, wow, ale styl, chciałabym wyglądać tak jak ona, a druga myśli, ale ma fajne koleżanki, chciałabym być tak lubiana. Możemy wyrobić w sobie takie wrażenie, że jesteśmy gorsze. Natomiast kiedy czytelniczka przewraca stronę, to widzi pokój dziecięcy, w którym możemy wyczytać i statut materialny, i jakieś problemy z nauką, czy sytuację rodzinną, która nie jest wolna od napięć. Maski mogą nas też chronić, te antysmogowe. Można przeczytać, jak działają, ale maski w klasycznym ujęciu to oczywiście teatr i fachowe odgrywanie ról. Więc teatrowi i aktorstwu kosmos poświęca sporo miejsca, między innymi radzi, jak pokonać tremę, tłumacząc, co tak naprawdę dzieje się w organizmie kogoś, kto boi się wystąpić przed klasą z piosenką czy wierszem. Mechanizm sprawia, że powiedzenie wierszyka przed całą klasą może być dla naszego organizmu, tak fizjologicznie, równie niebezpieczne jak spotkanie z tygrysem szablozemnym. Te same mechanizmy obronne są uruchamiane w chwili wielkiego stresu i tremy i radzimy, jak sobie z tym poradzić, ale też opisujemy, czemu to jest potrzebne, czemu daje nam to często energię, żeby się sprawdzić. O swojej przygodzie z aktorstwem opowiada tu Edyta Jungowska, którą dzieci świetnie znają z audiobooków. Sami przesłuchaliśmy wszystkich części Carlsona z dachu. No i do dziś przechwałki buńczucznego człowieczka ze śmigłem pobrzmiewają w mojej głowie właśnie jej głosem. No to mógłbym powiedzieć, kto jest najdoskonalszym zapamiętywaczem głosu Jungowskiej w całym tym studiu? No ale nie zrobię tego tak pięknie jak pani Edyta. Ona opowiada o to, jak to jest przybierać różne maski, wcielać się w różne role. Bohaterką komiksu jest Pola Negri, którą widzimy jako dziewczynkę traktowaną jako niegrzeczną w szkole. Rozbrykana, ma pełno energii, a tak naprawdę, no nie chcę zdradzać finału, ale kiedy jej się da przestrzeń do tego, żeby robiła wielkie rzeczy, to okazuje się, że ta energia jest jej motorem do działania. I mamy piękne opowiadanie Magdy Kiełbowicz o szkolnym przedstawieniu i też o tym, jak wcielamy się w różne role. A jeśli już o północy globu mowa, to z zaciekawieniem przeczytaliśmy historię 4-letniej Inu Garsuk. Dzięki naszej autorce Ilonie Wiśniewskiej, która mieszka na północy Norwegii i pisze książki o Grenlandii i o świecie północy i przeprowadziła dla nas wywiad z Inu Garsuk, która mieszka w domu dziecka w Grenlandii, ale opowiada o tym w piękny sposób, o wspólnocie, w jakiej jest i o takim mroźnym, lodowym świecie i o swoim ukochanym przysmaku, czyli skórze z wieloryba. Tak, dobra lektura dla tych, którym tęskno za śniegiem, a na koniec dodam, że wielu ojcom pewnie otworzą się oczy na stronie 25, bo redaktor też się zatrzymał na moment. Na 44. Ale na 25 też widziałem, ci się zaśmiały oczy, tam była 8-letnia Klara, która już od 2 lat ściga się na torze gokartowym. No tak, rzeczywiście. No, widzisz. Specjalny strój, gokardowy rekord, nie taki sport. Świetny sport. Numer, naprawdę jest dużo do czytania także dla ojców, dla młodszych, dla średnich. Zatrzymałem się na 44, bo tutaj jest o tym sposobie na tremę. Oddychanie. Powolne i świadome. O, jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym, wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnij zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Zapraszamy do reklamy. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30 minęła, zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Prawdopodobnie jedna z proirańskich bojówek stoi za wieczornym atakiem rakietowym na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. Na tak zwaną zieloną strefę spadły dwie rakiety typu Katiusza. Nikomu nic się nie stało. Podobnych incydentów w stolicy Iraku w ostatnich dniach było kilka. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odnosząc się do ataku, napisało w nocy na Twitterze, że monitoruje sytuację. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zmierza ku deeskalacji, mówi minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak przedstawił na posiedzeniu Komisji Obrony niejawną informację na temat wydarzeń po irańskich atakach rakietowych na amerykańskie bazy Al-Asad i Irbil, gdzie stacjonują również polscy żołnierze. Sytuacja jest pod kontrolą, jesteśmy aktywni. Co do przyszłości, polegamy na zdaniu, jakie wypracujemy wspólnie z sojusznikami, a proces na Bliskim Wschodzie zmierza ku deeskalacji, co jest bardzo dobrą wiadomością. Prezydent Donald Trump powiedział podczas wczorajszego wystąpienia, że Iran ustępuje w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Zapowiedział dodatkowe sankcje i podkreślił, że nie dopuści do tego, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Są nowe informacje na temat katastrofy ukraińskiego Boeinga. Samolot, który rozbił się pod Teheranem, płonął, zanim runął na ziemię. Tak wynika ze wstępnego raportu irańskiej organizacji lotnictwa cywilnego. Załoga próbowała zawrócić maszynę na lotnisko. W katastrofie zginęło 176 osób, 82 Irańczyków, 63 Kanadyjczyków, 11 obywateli Ukrainy. Na pokładzie byli także Szwedzi, Afgańczycy, Niemcy i Brytyjczycy. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Stopy procentowe w Polsce zostają bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Prezes NBP i przewodniczący Rady Adam Glapiński uważa, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie do 2022 roku, mimo wstępnych danych o inflacji w grudniu, która wzrosła o 3,4% rok do roku, czyli znacznie powyżej oczekiwań. Rada nie podziela tej myśli o 4% inflacji utrzymującej się dłuższy czas. Tak jak Państwo pamiętają, my przewidujemy wzrost inflacji przejściowy w pierwszym kwartale, w drugim kwartale tego roku i potem jego obniżenie wskaźnika inflacji. Glapiński powiedział też, że wstępne dane GUS-u nie zaskakują. Podobny poziom inflacji NBP prognozował na styczeń. Podstawowa stopa procentowa wynosi teraz 1,5%. Ustawa budżetowa po pierwszym czytaniu w Sejmie. Debata nad projektem trwała niemal 9 godzin. Posłowie zdecydują dziś, czy skierować go do komisji sejmowych. Dokument po raz pierwszy od transformacji ustrojowej zakłada brak deficytu. W projekcie ustawy budżetowej ponad 66 miliardów złotych zostało przeznaczone na różne cele społeczne, na przykład sztandarowy dla PiS-u program 500+. Te dodatkowe wydatki, Wysoka Izbo, są możliwe dzięki programowi uszczelnienia podatków. Mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Według szacunków rządu wzrost gospodarczy w tym roku ma wynieść 3,7 PKB rok do roku. Podstawowym czynnikiem tego wzrostu będzie konsumpcja prywatna wewnątrz kraju. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przy Wall Street umiarkowane wzrosty. Rynki uspokoiło przemówienie prezydenta Donalda Trumpa, w którym stwierdził m.in., że Stany Zjednoczone, tu cytat, są gotowe do pokoju z każdym, kto go szuka. Zapowiedział jednocześnie nałożenie kolejnych sankcji ekonomicznych na Teheran. Największy wzrost odnotował technologiczny Nasdaq, który wzrósł o 67,1%. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,23, dolar 3,81, frank szwajcarski 3,91, a za brytyjskiego funta płacimy równe 5 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Zachmurzenie dziś będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami miejscami także mogą wystąpić opady deszczu na południowym wschodzie, deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu i Roztoczu możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Przed południem też w centrum zanikające mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia to na południowym wschodzie, do plus 7 na przeważającym obszarze, a także nawet do plus 10 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Pozytywne myślenie WW. Proszę pamiętać o tym nagraniu. Za 17 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. Napięcie na linii Teheran-Waszyngton. O tym rozmawiamy od kilku dni. To bardzo, bardzo intensywnie. Jeszcze dziś o poranku mówiliśmy o tym z Markiem Wałkuskim. Łączyliśmy się z Waszyngtonem. Teraz Ernest Zozundzier. Dzień dobry, Erneście. Dzień dobry. Wczoraj wieczorem dwie rakiety spadły na zieloną strefę w Bagdadzie. To pewna kontynuacja zdarzeń. Czy to poważny incydent? Tak powinniśmy go odbierać? No, incydent w tej sytuacji ważny, acz biorąc pod uwagę taki codzienne funkcjonowanie zielonej strefy w Bagdadzie, to można powiedzieć, że to dzień jak codzień, bo taki alarm... przez żołnierzy amerykańskich, którzy jej strzegą. Zatem można powiedzieć, że to taki codzienny incydent w Bagdadzie. Zielona strefa, o niej może chwilę porozmawiajmy. Spędziłeś sporo czasu w Iraku. Wiesz, jak to wygląda. Co wiemy, co powinniśmy wiedzieć o tej zielonej strefie? Zielona strefa to jest w obecnej sytuacji siedziba irackiego Zgromadzenia Narodowego, rządu, no i oczywiście części ambasad. To taka międzynarodowa dzielnica otoczona fortyfikacjami, murem, drutem kolczastym, bardzo poważnie strzeżona w samym centrum Bagdadu. Ją stworzyli Amerykanie wtedy, kiedy weszli do Iraku w 2003 roku. Wcześniej była to taka dzielnica rządowa z kilkoma pałacami Saddama Husajna, no i z tym najważniejszym Pałacem Republiki. No i w tej chwili jest to o tyle ważna właśnie strefa, ponieważ pracuje tam i mieszka wiele osób, które przyjechały do Bagdadu z zagranicy, wielu Amerykanów. Są tam także instytucje i firmy zagraniczne, w związku z czym no jest ona takim celem różnego rodzaju bojówek. Mówiliśmy z Markiem o tym, czy powinniśmy się spodziewać eskalacji, deeskalacji. Wiemy od wczoraj, że raczej deeskalacji, no ale ten atak rakietowy, nie wiemy jeszcze, kto za nim stoi, wpisuje się w pewną sekwencję zdarzeń. Tak, to prawda. Ta sekwencja zaczęła się pod koniec zeszłego roku takim atakiem na ambasadę USA w Bagdadzie. To był protest po atakach amerykańskich na szyickie milicje. Później Amerykanie w odpowiedzi na te protesty i ten atak na ambasadę zabili generała Sulejmani. No i później, jak oświadczył Ayatollah Khamenei, wielki naród iracki miał się zemścić. Zemścił wczorajszej nocy atakiem rakietowym w pobliże baz amerykańskich w Iraku. No i wszyscy spodziewali się odpowiedzi na ten atak ze strony amerykańskiej dosyć ostrej, ale to, co wczoraj powiedział Donald Trump, amerykański prezydent, przyjęte zostało jako łagodzące sytuację. Proszę posłuchać tych słów. Oceniając sytuację i zastanawiając się nad odpowiedzią wobec irańskiej agresji, USA niezwłocznie nałożą dodatkowe sankcje na reżim w Iranie. Te mocne sankcje zmuszą Iran do zmiany swojego zachowania. Oficjalne komunikaty i doniesienia mówią o tym, że wczorajszy atak na zieloną strefę w Bagdadzie nie był dziełem sił Iranu i można mówić, że między obydwoma państwami sytuacja się łagodzi, ale no właśnie, jak zwykle jest pewne ale. Iracko-amerykański konflikt to jest konflikt przede wszystkim szyicko-amerykański, a w Iraku, zresztą nie tylko w Iraku, w wielu państwach arabskich mamy do czynienia z wieloma bojówkami szyickimi. Jedne są bardziej radykalne, różne są mniej radykalne i największy z nimi kłopot jest taki, że nie ma jakiegoś centralnego dowództwa tych szyickich bojówek, zatem każda z nich może robić i robi co chce. I niestety ten atak wczorajszy to taki odłamek tego całego napięcia, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach. Niestety należy się liczyć, że takich odłamków będzie więcej. Takich ataków, bojówek nieskoordynowanych powinniśmy się spodziewać. Tak, właśnie tak, bo tak jak mówiłem, niestety nie są one pod niczyją kontrolą. No i każda z nich także chce w jakiś sposób zaistnieć, bo można tak kolokwialnie powiedzieć, rynek jest konkurencyjny przy tych bojówek. One wszystkie wtedy, kiedy zaistnieją mocniej, mogą liczyć na wsparcie finansowe, no i oczywiście organizacyjne ze strony Iranu i innych ugrupowań szyickich. Bardzo dziękujemy. To Ernest Zozuń. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 11,5 minuty będzie 8. Tell me it's real. ciągle są na pierwszym, a głosujemy do jutra, do południa. Dobrze liczę? Na paluszkach? Dobrze liczysz. Ten utwór, mimo że jest podobny do wszystkich wcześniejszych dokonań, on jednak chyba bardziej zostaje w pamięci. Rzeczywiście, coś ma takiego innego. Coś innego ma takiego, mam wrażenie, że bardziej zostaje w pamięci. Tak? Muzyczny rozkład jazdy. Co? Pytanie tylko. No to już wiedzą tylko muzycy. A muzycy zespołu Aerosmith w muzycznym rozkładzie jazdy. Dlaczego? Za chwilę się okaże. Nagrody Grammy zostaną wręczone po raz 62 26 stycznia. Tak palindromowo się to zrobiło. Po raz 62 26 stycznia. Ostatnią ceremonię wręczenia statuetek wraz z występami artystycznymi śledziło niecałe 18 milionów Amerykanów. Niemal 2 miliony mniej niż rok wcześniej i 8 milionów mniej niż w roku 2017. To niemal najniższy wynik w XXI wieku. Pytanie, czy uda się powstrzymać dalszy spadek oglądalności? Zdaje się być bardziej elektryzujące niż to, ile nagród dostanie nominowana w 8 kategoriach Lizzo, czy mająca obie szanse mniej Billie Eilish. Właśnie ogłoszono, że obie panie zaprezentują się wtedy na scenie. Być może to podniesie oglądalność, a obok nich wystąpią także Gwen Stefani, Blake Shelton i właśnie Aerosmith. Przypomnę jeszcze, że panowie zespołu Aerosmith 12 lipca, jeśli wszystko pójdzie dobrze, zaprezentują się także krakowskiej publiczności. Aerosmith, czyli maszynka do robienia Pink. No ale dzisiaj wielcy w muzycznym rozkładzie. Chad Smith, perkusista Red Hot Chili Peppers, oficjalnie potwierdził to, na co wszyscy czekali. Powrót Johna Frusciante do zespołu nie ograniczy się tylko do wspólnego grania koncertów. Red Hoci właśnie szykują materiał na nową płytę. Przed udaniem się na wywiad z magazynem Rolling Stone, Smith dostał zakaz mówienia w nim o zespole. Ciekawe, co więcej mógłby powiedzieć niż to. Frusciante grał na gitarze na takich płytach jak Blood, Sugar, Sex Magik, Californication czy By The Way, a ostatnią płytą z jego udziałem była Stadium Arcadium. No i właśnie z tej płyty zimowa piosenka o śniegu. Mogło wyglądać tak. Będzie nowa płyta Red Hot Chili Peppers. Nie udzielamy żadnych informacji. A jak wam się nagrywało tę płytę? Dobrze. Bardzo dobrze. Z Johnem. Ale nie udzielamy żadnych. To jakich informacji nie udzielacie? Żadnych. Tak to właśnie mogło wyglądać. No dobrze, no to na koniec. W dniu, w którym David Bowie świętowałby swoje 73 urodziny, czyli wczoraj, dostaliśmy od niego prezent. Niepublikowaną wcześniej wersję utworu The Man Who Sold The World. Pochodzi ona z sesji Changes Now Bowie, nagranej dla BBC w nowojorskim studiu Looking Glass. Wyemitowana do tej pory została tylko raz, w 50. urodziny Bowiego, 8 stycznia 1997 roku. Na potrzeby tej sesji zarejestrował ulubione piosenki ze swojego repertuaru w bardziej oszczędnych, niemal akustycznych wersjach. Przez 5 następnych tygodni, od 17 stycznia, będziemy dostawać po jednej kolejnej piosence Bowiego, aż zbierze się ich w sumie 6. A całość złoży się na mini album zatytułowany Is It Any Wonder? Nie wiadomo jednak, co to mają być za piosenki. Prawdopodobnie nie będą to jednak piosenki z tej samej sesji, co opublikowana ta właśnie. Ta w całości ukaże się na albumie Changes Now Bowie 18 kwietnia z okazji Record Store Day. No i teraz wyrównali poziomy, bo w tej oryginalnej w lewym była tarka, w prawym była gitarka. A teraz tak jakoś jest inaczej. Wczoraj mieliśmy rocznicę urodzin, jutro kolejna rocznica śmierci Davida Bowiego. Have done.